Bande kona koka mao manoyo lelo na nini yeye na kolisio ngata na yeye zambi mokozi boni yo salibo ye kila sina kofuta kao bongo la pita la na kopesa kao lelo na koka mao zambi ya bengi Na tata na mawa na mote mao Yeloko yo pesa kingaga Wana nini lelo yo boto la zambi Na mawa na motema Yeloko yo pesa kingaga Bona nini lelo yo boto la zambi Bandeko Zambe mokonzi metaka okanisa Oyo kila manana yo mawara Niwe loko mabe otina na mokilie Oti anani adamu ye na evae Zambe mokonzi metaka okanisa Oyo kila manana yo mawara Zambe mokonzi boni osalivo ye Yotikinga na bole na mote mao Zambe mokonzi, mekaka okanisa Oyo kila, bana na yo mawara Baninga bakoluka, bana poba bokola Yanga chance, ebo ya nzoto bandeko Zambe mokonzi, mekaka okanisa Oyo kila, bana na yo mawara Niwe loko mabe, otina na mokiliye Foti ya nani, adamu ye na eva Zambe mokonzi, mekaka okanisa Oyo kila, bana na yo mawara Foti anani, adamu ye na evae Zambe mokonzi,